सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे साथी रे। मौत से अब मत खेल, भीड़ में वापस आ जा। मौत से अब मत खेल, भीड़ में वापस आ जा। आ जा आ जा वापस आ जा। आ जा आ जा वापस आ जा। आ जा आ जा वापस आ जा। शुरू हुआ अब खेल, खिलाड़ी रंग दिखा जा। शुरू हुआ अब खेल, खिलाड़ी रंग दिखा जा। हे होशीलाल हम्बो हम्बो, होशीलाल हम्बो हम्बो। हे होशीलाल हम्बो रे हम्बो, होशीलाल हम्बो हम्बो। मत मच्छर की मान, पड़ेगा फिर पछताना। मत मच्छर की मान, पड़ेगा फिर पछताना। आजा आजा वापस आजा। आजा आजा वापस आजा।